Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W ukraińskim parlamencie padnie wniosek o uznanie Rosji za agresora. Głosowanie jutro. Nowy grecki premier zaprzysiężony zerwał z tradycją i składając przysięgę nie odwołał się do Boga. W Nowym Jorku Gwardia Narodowa w pełnej gotowości. Miasto szykuje się na Wielką Śnieżycę. Ukraiński parlament oficjalnie uzna jutro Rosję za państwo agresora. Wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji. Liderzy parlamentarnych frakcji mieli to ustalić z prezydentem Petrem Poroszenką. Rada Najwyższa Ukrainy ma się też zwrócić do państw sojuszniczych o pomoc w postaci sprzętu obronnego. Po wydarzeniach w Mariupolu dziś rząd w Kijowie wprowadził stan wyjątkowy w obwodach ługańskim i donieckim, a w całym kraju stan podwyższonej gotowości. W Warszawie kilkadziesiąt osób brało udział w Wiecu Solidarności z Ukrainą. Demonstranci spotkali się pod kolumną Zygmunta, a zwołali w mediach społecznościowych. Solidarni z Ukrainą! Solidarni z Ukrainą! Bezpośrednią przyczyną zwołania tego zgromadzenia są wydarzenia ostatniego weekendu, czyli mord około 30 osób w Mariupolu. Te osoby zginęły w trakcie akcji terrorystycznej tak zwanych bojowników wschodnioukraińskich inspirowanych przez rząd na Kremlu. Polacy popierają bardzo Ukraińców, na przykład w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Bardzo to nam podoba i bardzo cieszymy się z tego, że mamy takich braci. Nie zgadzam się na zło, które dzieje się teraz na Ukrainie. W ogóle niewyobrażalne, że w XXI wieku dzieją się takie rzeczy, że mordowani są cywilni ludzie i nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Jestem tutaj, żeby właśnie pokazać swój sprzeciw przeciwko temu i żeby wesprzeć ludzi na Ukrainie, pokazać, że sercem jestem z nimi. Solidarni z Ukrainą. A Wiec Solidarności z Ukrainą zorganizowała Fundacja Wspólna Europa. Grecja już z nowym premierem. Po zwycięstwie radykalnej lewicowej Syrizy we wczorajszych wyborach parlamentarnych na szefa rządu zaprzysiężony został lider ugrupowania Alexis Tsipras. Jest pierwszym politykiem tak wysokiego szczebla w Europie, który otwarcie sprzeciwia się programom oszczędnościowym forsowanym przez Berlin. 40-letni Alexis Tsipras słynie z bezpośredniego, luźnego stylu bycia. Na uroczystość zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim pojawił się bez krawata. Jak zauważają komentatorzy, zerwał też z tradycją i składając przysięgę nie odwołał się do Boga. Wcześniej w ekspresowym tempie udało mu się stworzyć koalicję z prawicową partią Niezależni Grecy. Oba ugrupowania ideowo dzieli przepaść, ale łączy jedno – ostry sprzeciw wobec programów oszczędnościowych. Tsipras w kampanii wielokrotnie obiecywał renegocjacje warunków pomocy dla kraju, a nawet domagał się umorzenia części długów. Jego rodacy liczą, że uda mu się spełnić chociaż część obietnic z kampanii. Dał nam nadzieję na zmianę. Nie jestem pewna, czy osiągnie wszystko, co zakładał, ale niech spróbuje. Trzeba dać szansę młodym. Niech zmienią ten kraj na lepsze. Tak uważam. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie jestem zadowolony z takiego wyniku wyborów, ale na razie jest za wcześnie, by cokolwiek przesądzać. Trzeba poczekać na wyniki pracy nowego rządu. A przed nowym rządem w Atenach w najbliższych tygodniach seria ciężkich negocjacji, od których będzie zależało, czy kraj dostanie kolejne 10 miliardów euro pomocy. Z Aten Marcin Pośpiech. Nowy Jork przygotowuje się do jednej z największych śnieżyc w historii. Trudna sytuacja może być także w Bostonie. Meteorolodzy prognozują, że na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych może spaść nawet metr śniegu. Już pada, a według synoptyków trzeba się spodziewać wielkich zamieci. W pełnej gotowości jest Gwardia Narodowa. Lokalne władze wezwały obywateli do wcześniejszego wyjścia z pracy i pozostania w domach. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ostrzegł mieszkańców, by przygotowali się na coś najgorszego, czego jeszcze nie widzieli. Władze ostrzegają też przed paraliżem komunikacyjnym. Tylko do tej pory odwołanych zostało 6 tysięcy lotów do i ze Stanów Zjednoczonych. Francja zaostrza przepisy, by zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. W ubiegłym roku zginęło tam niemal 3,5 tysiąca osób. To wzrost o ponad 3,5% w stosunku do poprzedniego roku. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve przedstawił pakiet 26 nowych przepisów. Wśród nich znajduje się zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych przez słuchawki. Dopuszczalne jest, jak na razie, stosowanie urządzenia Bluetooth. Na niektórych drogach krajowych prędkość będzie zmniejszona z 90 do 80 km na godzinę. Samochody nie mogą parkować bliżej niż 5 metrów od przejścia dla pieszych, bo zasłaniają widoczność. Bernard Cazeneuve mówił dalej. Postanowiliśmy obniżyć dopuszczalny poziom alkoholu 0,5 do 0,2 promila. Dotyczy to młodych, początkujących kierowców lub tych, którzy musieli powtórnie zdać na prawo jazdy. Do tej pory we Francji można było usiąść za kierownicą po wypiciu 2 kieliszków wina, jednak większość młodych ludzi nie przestrzegała tego limitu, stąd w dyskotekach i barach kończących działalność między 2 i 7 nad ranem wprowadzono obowiązek udostępniania alkomatów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia. Nasi piłkarze ręczni zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Zagrają, bo po pełnym emocji meczu w 1/8 finału pokonali Szwedów 24-20. Nie byliśmy faworytami tego spotkania, przypomina Bartosz Jurecki. Żona szwedzka grała w tych mistrzostwach bardzo dobrze. Dzisiaj by zabrakło im Kimi Andersona, który jest reżyserem w ataku i ten atak im dzisiaj troszeczkę kulał. Świetna obrona, świetna drużyna. Pochwały dla każdego zawodnika, bo każdy zostawił wielkie serducho i no jesteśmy dalej. Dalej to znaczy przed meczem z Chorwatami, ten w środę, jego stawką półfinał Mistrzostw Świata. To, co udało się szczypiornistom, nie udało się Agnieszce Radwańskiej. W 1/8 finału Australian Open przegrała 3-6, 6-2 i 1-6 z Venus Williams. Do ćwierćfinału w turnieju pań awansowała też młodsza z sióstr Williams Serena oraz Dominika Cibulkowa i Madison Keys. U panów dalej grają Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Miloš Raonic. To już pewne. Polska organizuje piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Całkiem niedawno poinformował o tym Komitet Wykonawczy UEFA. Turniej finałowy odbędzie się w naszym kraju w roku 2017. Jest trzeci chętny, żeby rozsiąść się w fotelu szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. Właściwie chętnych jest pewnie wielu więcej. Mówimy o trzecim oficjalnym kandydacie na to stanowisko. To szef Federacji Holenderskiej Michael van Praag. Wcześniej zgłosili się były dyrektor FIFA do spraw międzynarodowych Francuz Jérôme Champagne i obecny pryncypał światowego futbolu Szwajcar Josep Blatter. I jeszcze komunikat siatkarski z Orlen Ligi Pani konkretnie. W dzisiejszych spotkaniach zwycięstwa gości to zwycięstwa bez straty seta. PGE Atomu Trefl Sopot z Tauronem Banimex MKS Dąbrowa Górnicza i Impelu Wrocław z Aluprofem Bielsko-Biała. W nocy niemal w całym kraju będzie padał śnieg, tylko na zachodzie deszcz ze śniegiem, do tego od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i zera na zachodzie. Jutro temperatura dość wyrównana. W Augustowie minus 1 stopień, w Warszawie i Krakowie 0, w Gdańsku plus 1, we Wrocławiu plus 3. W centrum i na wschodzie będzie padał deszcz, na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem, ale synoptycy nie wykluczają też rozpogodzeń. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Klub Trójki. Mam taką zagadkę na początek. Będziemy rozmawiali o imigrantach i według Państwa, no może to raczej będzie plebiscyt, kto był najwybitniejszym polskim imigrantem? Jak się Państwu wydaje? Ta muzyka na początku trochę zupełnie zamąci, potem może trochę pomoże. No nie wiem, posłuchajmy. to ja może podam swoją odpowiedź. Zaraz przedstawię gości, ale widzę, że to podpytałem państwa, ale brak zrozumienia. Moim zdaniem najwybitniejszym polskim imigrantem był Mikołaj Chopin, właśnie Nicolas Chopin, ojciec Fryderyka, no właśnie z tego to powodu, że był ojcem Fryderyka Chopina. Zresztą też zupełnie sobie nieźle radził, bo zaczął jako pracownik, robotnik w fabryce tytoniu, a skończył jako nauczyciel licealny, nie mając żadnych dyplomów, a był synem kołodzieja, więc naprawdę pełen szacunek. Ale my będziemy dzisiaj rozmawiali o dzisiejszych imigrantach. I przedstawię gości. Pani Magdalena Sweklej. Zresztą te nazwiska dzisiaj są takie wyszukane, no ale będę próbował. Dobrze powiedziałem? Sweklej. Bardzo dobrze. Pani Magdalena Sweklej jest zastępcą dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dobry wieczór. Jest z nami pan Łukasz Olszta. Dobry wieczór. Który jest doradcą zawodowym z Fundacji dla Somalii. Tak. I jest z nami pan Paweł Parwatow. Dobry tak. wieczór, witam Dobry serdecznie. Wieczór. Pana przedstawimy później. Może tak być? Dziękuję. Bardzo proszę. Ale głosujemy na pana Pawła jako wybitnego imigranta jest, w Polsce. Tak, to prawda. Dziękuję. Ale zacznijmy od pana Łukasza Olszty. Pan jest doradcą zawodowym i pan pośredniczy między dwoma światami, prawda? Między światem polskim i niepolskim i też między systemem i ludźmi. Tak, zgadza się. We Francji się zdarzyły straszne rzeczy. I jak to się ma do pańskich doświadczeń zawodowych? Mm-hmm. Znaczy, jakby ta cała sytuacja we Francji w ostatnim czasie, jeżeli rozmawiamy w ogóle o imigrantach w Polsce, dość mocno skomplikowała pracę, myślę, moją, ale nie tylko moją. Gdyż jakby wszyscy wiemy, co się zdarzyło, tak? Mieliśmy dwóch facetów, którzy wymyślili sobie taki, a nie inny sposób na nadanie sensu swojemu życiu. Jaki to sposób? We Francji. Wiem, że pan teraz przychodzi do Polski. I jakby z naszej perspektywy, w Polsce, gdzie tych imigrantów, muzułmanów tak naprawdę nie ma, ja po swojej pracy, takiej codziennej pracy widzę, że jakby to niesamowicie skomplikowało mi życie. Mi życie, ale też życie mi jak mi, tak? Bo to jest tylko moja praca, ale życie tych imigrantów, którzy są tutaj. Chociażby z tego powodu, że te procesy rekrutacyjne, które były pootwierane, które tak naprawdę już były na ukończeniu, no, się troszkę skomplikowały, bo pracodawcy zaczęli dzwonić, zaczęli pytać, tak? I to często ludzi, którzy tutaj mają rodziny, mają dzieci, tak? Nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, co się działo we Francji, czy w ogóle z jakąkolwiek formą ekstremizmu. Chcą po prostu tu pracować, żyć, płacić podatki, zarabiać. A niestety... A pracodawcy się wycofują. Znaczy, wycofują się, to może za dużo powiedziane, ale co jest zresztą chyba naturalne, mają bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości, dopytują się, tak, o te osoby. Na przykład praca w ochronie to nie bardzo. No właśnie, praca w ochronie to już nie bardzo. Choć akurat to jesteśmy w stanie, jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to akurat też jestem w stanie tak z czysto praktycznych powodów zrozumieć, tak, że to może być w jakimś tam stopniu prowokacyjne. Na tą chwilę, na ten moment. Natomiast jest rzeczywiście tak, że osoby z krajów bliskowschodnich mają problem na rynku pracy w tym momencie. Po tym, i to myślę, że akurat tak jak mówię, no w Polsce tych osób nie ma zbyt dużo, ale to kwestia globalna. Ale nawet nie wiemy, ile jest tych osób, czy wiemy. Ministerstwo to pewnie wie. Ministerstwo wie, ile zostało wydanych zezwoleń na pracę, czy ile oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowali pracodawcy. I tutaj powiedziałabym, że ostatni rok to jest dość intensywny wzrost, ale faktycznie dotyczy to głównie obywateli Ukrainy, czyli jednak tych migrantów, którzy mają tutaj najbardziej rozwinięte sieci migracyjne, których już wcześniej mieliśmy w większej liczbie. Ukraińcy zdecydowanie dominują we wszystkich statystykach imigracyjnych, a w mniejszym stopniu obywateli innych, bardziej odległych, czy kulturowo, czy też geograficznie państw. No ale ile to jest ludzi? Jeśli chodzi o zezwolenia na pracę, to jest 40 tysięcy wydanych zezwoleń. To jest bardzo niewiele, jeśli popatrzymy na polski rynek pracy, gdzie mamy przy SAS-ie 17 milionów osób pracujących. Ale mamy też dużo migrantów sezonowych, takich, którzy pracują u nas do 6 miesięcy. I tutaj też nie mamy precyzyjnych statystyk, ale to jest około 150, a w ostatnim okresie ponad 300 tysięcy zarejestrowanych oświadczeń, co oznacza, że wzrost jest około 60%. Z jednej strony wzrost jest bardzo duży w ciągu ostatniego roku, w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost A to jest, są legalne liczby? To są liczby oczywiście legalnie zamierzających podjąć pracę w Polsce cudzoziemców. Oczywiście są jeszcze tacy, którzy albo są zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, bo na przykład są obywatelami Unii Europejskiej. O nich też nie możemy zapominać, aczkolwiek ich liczba w Polsce jest znacznie mniejsza niż liczba Polaków w krajach Unii Europejskiej. To jest 500 000 w sumie? Mniej? Jeśli mówimy o obywatelach państw trzecich, obywatelach Unii, tych, którzy mają dłuższą historię, to myślę, że to jest około 300 000. Jeśli spojrzymy na statystyki osób zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tych, którzy odprowadzają składki, za których pracodawcy odprowadzają składki, czy którzy sami się rejestrują, to jest 124 000 na stan na grudzień ubiegłego roku. Czyli jak porównamy to z liczbą Polaków, to w dalszym ciągu jest to kropla na rynku pracy, czy w naszym otoczeniu. Ale będzie coraz więcej, tak? To będą dwie krople, a potem to już będzie struga. Tak, myślę, że coraz bardziej rynek będzie potrzebował migrantów, imigrantów, także dlatego, że bardzo zmienia się struktura demograficzna. Słyszymy o tym starzejącym się społeczeństwie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Polacy wyjeżdżają, coraz mniej rodzą dzieci. Oczywiście są instrumenty do tego, żeby zachęcać do rozwijania rodzin i polityka, myślę tutaj o instrumentach polityki rodzinnej. Wydają one się niedostateczne, jak na razie. Nawet jeśli zaskutkują, to nawet jeśli będziemy mieli boom i te dzieci urodzą się w tym, w przyszłym, czy za 2 lata, to na rynek pracy wejdą za 20 lat. To znaczy, tak? Że powiedzmy za 15 lat będziemy zdani na imigrantów? Może nie będziemy zdani, ale będziemy potrzebowali, żeby imigranci, zwłaszcza w niektórych zawodach, byli obecni z niektórymi kwalifikacjami. No, na przykład lekarz. Bo pan jest lekarzem, prawda, panie Paweł? Tak. Pan się oswoił już tutaj z nami. Już dobrze będzie? Dobrze. Pan Paweł Parwatow, który przyjechał z... Proszę opowiedzieć. Przyjechałem z Taszkentu. Czyli z Uzbekistanu. Tak, stolica. Z polskiej rodziny? Z polskiej rodziny. Karta Polaka? Tak, karta Polaka. Kartę stałego pobytu i też długo napracowano na kartę Polaka, 6 lat próbowałem zdobyć. Dlaczego to takie trudne? Miało być łatwe. Bo jest taki moment, że 3 lata potrzebne pracować na... U mnie to była Wspólnota Polska, to taka pounijna organizacja, bo jak chyba w każdym kraju, tak Polacy na wschodzie tak trzymają się i mają takie poczucie łokcie, że jak nas 2000, to trzymać się potrzebno razem. No się pan 3 lata trzymał razem, potem pan przyjechał do Polski. Tak. Jak pan mówił po polsku wtedy, jak pan przyjechał? Nie bardzo. Nie bardzo. Nie uczył bardzo. Się? Tak, jak tak, długo się tak pan na ile się dało. No jest pan lekarzem, to jest najważniejsza właśnie tutaj informacja w tym kontekście, prawda? A co pan teraz robi? Ma pan dyplom? Tak, mam dyplom o ukończonych studiach wyższych. W Taszkencie? W Taszkencie, tak. Pracowałem 3 lata w Taszkencie lekarzem rodzinnym, bo u nas jest obowiązek, żeby każdy odpracował, kto skończył na... kto skończył grant, jak państwo płaciło, to czyli takie stypendium, odpracować, tak? Jasne. I po tych 3 latach właśnie przyjechałem tu i pracuję teraz tak asystentem lekarza w szpitalu praskim, to znaczy opatrunki, gipsowanie i takie rzeczy, a w Nabarskiej salowym. Salowym. Tak. No to jest o wiele poniżej pańskich kwalifikacji i umiejętności. Niestety. No właśnie. Ale miejmy nadzieję, że to tylko etap przejściowy. No miejmy nadzieję. Ale no, ja chciałbym jednak coś zapytać, wyłuszczyć moją wątpliwość, no bo to jest tak. Polska ma niewielu lekarzy. To jest w ogóle, sprawdziłem dane, to jest 3 razy mniej niż na przykład Grecja, 2,5 razy mniej niż Austria w tej chwili. Wielu lekarzy powyjeżdżało. To są emigranci, prawda? Emigranci, mówimy o imigrantach. I mamy tutaj człowieka, który tak jest Polakiem, ma kartę Polaka, ma dyplom lekarski, przyjeżdża do Polski. Jak długo pan tutaj jest? 2 lata prawie. 2 lata. No i jest salowym. a nie lekarzem. Powinniśmy pana pod kolana podjąć i podziękować, że pan tutaj jest z nami i niech pan nas leczy. To właśnie dlaczego pan jest salowym, a nie lekarzem? Bo na razie prawo wykonywania zawodu mam ograniczone i tylko po... Tylko jak zdam lekarski egzamin państwowy, to mogę pracować już normalnie lekarzem i muszę elementarnie przejść staż. No to czemu to tak długo trwa? Bo tu jest jedna różnica, że na przykład ja uczyłem się w języku rosyjskim, a polski w ogóle się odróżnia od łaciny, od angielskiego, na przykład elementarne tam jakieś pojęcie, które nawet w łaciny i w angielskim tacy sami, to w języku polskim to... Czyli bariera językowa. No dobrze. Tak. No ale gdyby pan miał dyplom, nie wiem, z Paryża na przykład, czy z Londynu, no to jak to by było? To by pan już był tym lekarzem. Inna bajka. Inna bajka. No właśnie, dlaczego to jest inna bajka? To jest kwestia pewnych zasad, które są w ramach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji. No tak, i to jest kwestia zaufania państw 27 w tej chwili członków, 8 Unii Europejskiej, którzy uznają, że dyplomy, że systemy kształcenia w danym kraju, we wszystkich krajach są porównywalne i że to uznawanie dyplomów czy prawa wykonywania zawodu w innym kraju może być automatycznie. No jest to przywilej bycia członkiem Unii Europejskiej. No tak, to wszystko rozumiemy. Jest to rzeczywiście utrudnienie duże dla obywateli spoza Unii Europejskiej i myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych etapów do przejścia, jak się już przyjedzie do kraju, znajdzie się pracodawcy, który chce zatrudnić, to właśnie uznawanie kwalifikacji, tych wysokich kwalifikacji jest tym trudnym. No ale to powinno być tak, że zwłaszcza jak ludzie przyjeżdżają i którzy mają wysokie kwalifikacje, to my powinniśmy ich witać z otwartymi ramionami, a jak ktoś ma niższe, no to może nam jest mniej potrzebny, no powiem tak dyplomatycznie. Tak, ale to jest kwestia też jednak szalenej i odpowiedzialności lekarza, to o czym pan Paweł mówił, znajomości języka polskiego. No musi być ta komunikacja między pacjentem, zwłaszcza w takich trudnych, newralgicznych sytuacjach, czy jakichś awaryjnych. Ja znam polskich lekarzy, którzy nie mają takiego daru, chociaż mówią po polsku i jest ich wielu, naprawdę zaręczam, pewnie wielu z państwa zna takich lekarzy. To prawda, ale myślę, że z tego powodu te procedury są takie bardziej sztywne, jeśli chodzi właśnie o takie zawody newralgiczne. Przypomnijmy, że też polskie pielęgniarki też miały problemy w innych państwach Unii Europejskiej z uznawaniem dyplomów. To my teraz się mścimy na tym. Nie, to nie chodzi o to, że się mścimy, tylko chodzi o to, że proces zaufania do kształcenia na innych uczelniach po prostu trochę trwa i myślę, że to jest... jeszcze duże pole do zmiany właśnie i do poprawy też w tym zakresie. To może tych polach do zmiany jeszcze porozmawiamy. Ja znam taką panią, która kończyła Uniwersytet Moskiewski, która jest w rankingach światowych na bodajże 30. miejscu, a potem chciała studiować tutaj w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim, który jest na 400. miejscu mniej więcej i kazali jej powtarzać kursy logiki i różne tam, jeszcze ona świetnie mówi po polsku. Chociaż to jest zupełnie inna liga, no więc z tymi procedurami to jest coś nie tak chyba, prawda? Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jakby kwestia potwierdzenia tych kwalifikacji, chociażby tego dyplomu, który ma Paweł z Taszkentu, to są dość kosztowne rzeczy. I teraz, jeżeli ktoś przyjeżdża bez jakiegoś takiego wsparcia finansowego dużego i musi się to utrzymać, musi tu przeżyć, a zaczyna na przykład od pracy gdzieś tam jak salowego, nie wiem, pracy w ochronie i w międzyczasie chce zdać ten egzamin chociażby nostryfikacyjny, to jest chyba kilka tysięcy, to on musi najpierw te pieniądze odłożyć, więc to jest kwestia czasami roku, czasami dwóch lat, żeby te pieniądze uzbierać, żeby te pieniądze móc zainwestować w egzamin, gdzie się wcale nie ma pewności, że się ten egzamin za pierwszym razem zda. Mhm. Więc później jest powtórka z rozrywki i kolejny koszt. Mhm. Więc to jakby od strony czysto takiej praktycznej, czysto finansowej jest też ogromna trudność. I szczerze powiedziawszy, no im tak... im bardziej wykwalifikowany cudzoziemiec, tym też z reguły bywa tak, że jakby bardziej kosztowne są te egzaminy, czy cała procedura potwierdzania tego wszystkiego tutaj w Polsce. Właśnie, ale tak mówimy, że jesteśmy, no może nie zdani na imigrantów, ale kto wie, co będzie za 20 lat. Może tak rzeczywiście będzie, że są luki na rynku pracy, że polska emigracja, no, bardzo duża, no, a właśnie jakoś, jak się okazuje, no może akurat tak trafiliśmy dzisiaj na pana Pawła, skomplikowany przypadek, ale właśnie to jakoś nie pomagamy, jakoś nie mamy pomysłu. Nie, no pomagamy, staramy się ułatwiać procedury legalizujące pobyt, czy legalizujące wykonywanie pracy. I rzeczywiście ten przykład lekarzy i uznawania kwalifikacji jest dość specyficzny, bo jest to bardzo uregulowany zawód. Mamy bardzo dużo zawodów regulowanych, gdzie przepisy ściśle precyzują, jakie muszą być wymagania i jakie instytucje są odpowiedzialne za to, żeby te wymagania sprawdzać. Ale jednocześnie mamy dużo przykładów. Nie ma dyplomu z Paryża, tak? Tylko z Taszkentu, no to ma tego pech. No tak mniej, i tak. Wtedy mniej regulowane. Rzeczywiście taka jest teraz procedura. Ale mamy bardzo dużo informatyków, którzy myślę dość szybko wchodzą na rynek pracy w Polsce. No to tak, to akurat bariera językowa jest znacznie mniejsza. Bariera językowa jest mniejsza i kwestia uznawania kwalifikacji, myślę, jest łatwiejsza do sprawdzenia w praktyce, tak? A jaka jest proporcja między tymi osobami, no w sensie no, liczbowym na razie, żebyśmy zobaczyli ten tu taki obrazek, tą perspektywę mieli, tych takich, które mają bardzo wysokie kwalifikacje, a tych takich, którzy mają no, mniejsze kwalifikacje. Jak to jest, da się jakąś proporcję określić? No na razie ta proporcja jest mocno zaburzona. To znaczy z przykrością muszę powiedzieć, że znacznie mniejsza jest liczba cudzoziemców pracujących w Polsce w zawodach wymagających kwalifikacji, bo nie mówię, że to jest mniejsza liczba cudzoziemców, którzy nie mają wysokich kwalifikacji, bo już na przykładzie pana Pawła czy innych osób wiemy, że pracują poniżej, tak jak na przykład Polacy też w innych krajach Unii. Ale zdecydowanie więcej osób przyjeżdża do Polski, cudzoziemców przyjeżdża do Polski, żeby pracować w pracach niewymagających wysokich kwalifikacji, w pracach sezonowych. Myślę, że to wynika też z tego, że jednak cały czas polski rynek pracy nie jest rynkiem w pełni zbalansowanym. To znaczy, że mamy jednak podaż tych lokalnych pracowników. Mamy dużo osób bezrobotnych jednak z wysokimi kwalifikacjami, czy wśród młodzieży wykształconej, która też poszukuje pracy. Stąd też najłatwiej i największa liczba cudzoziemców pracuje jednak w pracach sezonowych, w rolnictwie czy w budownictwie. Czyli z jednej strony w tych zawodach, w których Polacy pracują w innych krajach Unii Europejskiej, bo tutaj pracodawcy najbardziej odczuwali ten odpływ Polaków, to jest po pierwsze, a po drugie właśnie najszybsze są te procedury. Oświadczenie, zapotrzebowanie pracodawcy. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, tak. I w przypadku zatrudnienia obywateli 6 konkretnych państw to wystarczy. W sytuacji, 6 konkretnych to znaczy? To znaczy Ukrainy. I tutaj zdecydowanie głównie obywatele Ukrainy najczęściej korzystają z tej procedury, ale też Białorusi, Gruzji, Mołdowy, ostatnio Armenii i Rosji. Natomiast, tak jak mówię, ta procedura jest dostępna dla obywateli wszystkich tych państw, niezależnie od tego, w jakim zawodzie chcą wykonywać pracę, pod warunkiem, że nie będzie to trwało dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ale najłatwiej jest zatrudnić właśnie pracowników sezonowych w rolnictwie, gdzie nie trzeba sprawdzać kwalifikacji. No tak. Mam pytanie do pana Pawła Parwatowa. To właśnie, czemu się pan tak na tę Polskę uparł? To nie trzeba było pojechać do Francji czy do Holandii? Bo pochodzenie. Aha. To z miłości. Z miłości i właśnie to, co chciałem, jak już od dzieciństwa mówiono, że kim ty jesteś. Polak no, mały. No właśnie. Chociaż pan bardzo tak, wysoki. I jak od dzieciństwa polskie wierszy, to bardziej tak wpływ prababci. A miłość babci czasem kosztuje, prawda? A miłość czasem kosztuje, jak słyszymy. Tak. No dobrze, ale teraz proszę mi powiedzieć i skorygować. No jak mamy taką perłę tutaj, i problemem jest między innymi ten język, to może trzeba by było zainwestować w system kształcenia, szkolenia, kursów językowych, tak żeby się pan szybko podszkolił, no i to by było wtedy prościej, prawda? Czy to są jakieś moje fantazje? Tak jest w wielu krajach. Tak. To była w ogóle jedna z rekomendacji, jaką udało nam się wypracować po takim takiej serii, to były fora lokalnych polityk migracyjnych, gdzie przedstawiciele trzeciego sektora administracji publicznej, tutaj pani Magdalena była moderatorką jednej z grup, ale także sami migranci mogli się spotkać i przedyskutować wyzwania, które stoją przed nami wszystkimi w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce. Nie tylko na rynku pracy, ale także to było jakby szerokie spojrzenie i na studentów, i na kwestie regulacji prawnych, ale też właśnie w kontekście rynku pracy. No i jedną z tych rekomendacji, czy jednym z problemów, które udało nam się zdiagnozować, była właśnie ta kwestia nauczania języka polskiego, który jest jakby priorytetowy dla wszystkiego innego. A w tym momencie jakby dla wszystkich innych działań, które jakby my dostarczamy, czy ja jako doradca, czy prawnik, czy wszystkich innych kursów chociażby, w których cudzoziemcy chcieliby wziąć udział. I na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że jeżeli chodzi o kursy języka polskiego, to one są głównie dostarczane, czy ta usługa jest dostarczana przez organizacje pozarządowe. I trzeba płacić za takie kursy wtedy? Za takie kursy się nie płaci, tylko bardzo często ale te kursy trudno znaleźć. Bardzo często te kursy są organizowane jakby są prowadzone przez wolontariuszy. Czyli też nie znaczy, no nie wiadomo, czy są dobre kursy, tak? Mówiąc znaczy, krótko. Jakby organizacje starają się, czy tak jak Fundacja dla Somalii, czy inne organizacje starają się, mam takie poczucie, trzymać jakość i sprawdzać tych ludzi, żeby te kursy były dobre. Zresztą to widać, czy ludzie przychodzą, czy nie przychodzą. Natomiast no, chodzi o to, że to jest troszkę robione na zasadzie dobrej woli, tak? Czyjegoś zaangażowania wolontarystycznego. A jakby biorąc pod uwagę, że jakby to jest podstawa do innych, wszystkich innych działań, w ogóle podstawa integracji, no to tak jak pan zapytał, no, wydaje się, że powinno być to jakoś zinstytucjonalizowane i nie powinno być to robione tak, że albo to robi wolontariusz w fundacji, albo to robi szkoła za pieniądze, szkoła prywatna. No właśnie, bo chciałem pana zapytać, jak pan przyjechał do Polski, to jak to było z panem? Jak pan tutaj wylądował? Co pan wtedy robił? Najtrudniejsze są początki. Jak to było? Tak, nie, w ogóle to był taki, była inicjatywa ambasadora w Taszkencie, polskiego ambasadora w Taszkencie, Mariany Przejdzieckiego. I ja byłem tak, powiedzmy, że tak kierownikiem tej grupy z Taszkentu. To było 7 osób, jak się nie mylę. I wśród tych osób u nas było 3 miesiące plus 3 miesiące. Za 3 miesiące musieliśmy znaleźć pracę i mieliśmy minimalny taki kosz podstawowy, że mogliśmy tu się utrzymać i w tym czasie znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę. I ta pierwsza praca to była jaka praca? Ta pierwsza praca była właśnie na Barskiej w szpitalu. I właśnie, aha, tak, już o tym tak, już, która, to tak, była właśnie tak, ta pierwsza tak, praca. Którą kontynuuję teraz. No proszę, no panie Pawle, a największy problem to jest jaki w pańskim przypadku? Największy problem to znaleźć odpowiedzialną pracę. Tak, właśnie to jest bo, to. Tak, bo jak na przykład praca salowego, czy praca przy sprzątaniu, to jest bardzo, bardzo łatwo znaleźć, a na przykład jak praca gdzieś na recepcji, jak praca przedstawiciela medycznego, czy jakiś elementarnie praca, która tak mniej więcej tak odpowiada wykształceniu i moim umiejętnościom, to no, ciężko znaleźć. Tak. Takie kulturowe kwestie są ważne? Różnica kultur, jak pan tutaj przyjechał, no niby Polska, ale może inna Polska, niż pan ją sobie wyobrażał i czy wymarzył? Ciężko mi sądzić, tak, tak naprawdę, bo ja nie miałem żadnych takich stereotypów, jak jechałem i są zalety, są wady, jak wszędzie to. Ale nie traktują pana nasi rodacy gorzej, bo pan jest z tamtej strony wschodniej, a nie z tej zachodniej? Może być bardzo na początku, bo jak mówią, że witają, jak wyglądasz, a już żegnają to, co masz w głowie. Aha, no tak, czyli jednak ta bariera jest. Jeżeli chodzi o bariery w ogóle zatrudnienia cudzoziemców, czy w ogóle w zatrudnieniu cudzoziemców, to ja jest zawsze dzielę na, powiedziałbym, takie realne i wirtualne. I te wirtualne z reguły siedzą w głowach samych cudzoziemców. Jeżeli chodzi o te realne, tak jak powiedzieliśmy, to jest język polski, to jest kwestia regulacji prawnych, wiedzy, jak zatrudnić cudzoziemca, bo tutaj pani Magdalena mówiła, jakby jest bardzo wielu cudzoziemców z takim statusem, gdzie nie trzeba w ogóle występować o żadne zezwolenie. Można go zatrudnić, uchodźcy, karta Polaka, stały pobyt i tak dalej, i tak dalej. Więc ich można zatrudnić dokładnie na takich samych warunkach jak obywatela polskiego. No ale tutaj mamy taki przykład, że właśnie jest inaczej, prawda? No ale tutaj jakby kwestia jest potwierdzenia. O ile ktoś ma wysokie kwalifikacje, to tutaj się zaczyna problem, jak rozumiem. Dokładnie. Największy. To jest kwestia uznawania kwalifikacji, właśnie przy formalnych kwalifikacjach. A powinno być odwrotnie. No, uznawanie kwalifikacji na tym polega, tak, że trzeba jakiejś chwili czasu czy jakiegoś procesu, bo to też zależy od zawodu, tak, żeby potwierdzić te kwalifikacje, porównać. Są szczególne, specjalne instytucje, które porównają proces kształcenia, bo to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. Ale oczywiście, no, dużo łatwiej jest znaleźć w pracę w tych zawodach, gdzie tych formalnych ale czy my w ogóle wiemy, kogo my potrzebujemy? Dobrze by, no bo jak się tak mówi, że jesteśmy zdani na imigrantów, a może będziemy, prawda, no to znaczy, no jest taka potrzeba, tylko czy możemy sterować tym procesem jakoś, czy mamy rozeznanie, czy mamy pomysł? Na razie założenie jest takie, że to rynek pracy ma definiować, kogo potrzebujemy, czyli de facto decydują sami pracodawcy. Uh-huh. Jeśli pracodawca uznaje, że nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika na polskim rynku, to wtedy podejmuje ten wysiłek i szuka pracodawcy za granicą. Ale oczywiście staramy się też próbować diagnozować, kogo będziemy potrzebowali w dalszej perspektywie. Wypracowywane jest w tej chwili takie narzędzie, które pozwoli nam lepiej dopasowywać też proces kształcenia, bo to w różnym stopniu dotyczy kształcenia obywateli polskich. W takim zakresie, w jakim potrzebne są kwalifikacje na rynku pracy. Mamy przecież wielu Polaków, którzy mają kwalifikacje czy wysokie wykształcenie, a też nie mogą znaleźć pracy. Prawda. I chcemy to wykorzystać właśnie do tego, żeby w dalszej perspektywie właśnie to, o czym mówiliśmy, za kilkanaście lat, kiedy będziemy potrzebowali znacznie większej liczby cudzoziemców, żeby też podejmować bardziej aktywne działania, bo ze strony jakby państwa spróbować zawierać umowy dwustronne. Na razie jest to decyzja pracodawcy. Jeśli on uzna, że nie jest w stanie znaleźć cudzoziemca na polskim rynku, to wtedy ma procedury, myślę, w Polsce w porównaniu z innymi krajami stosunkowo proste, żeby zatrudnić. Ale to znaczy, że trzeba najpierw sprawdzić, tak? Czy tutaj nie ma kogoś takiego, kto ma te kwalifikacje uprawniającego do wykonania danej pracy? Tak, to jest podstawowe założenie, które jest stosowane przy okazji zezwoleń na pracę, tak zwany test rynku pracy. No właśnie, jak to wygląda? To długo trwa taki test, kto go wykonuje, czy to jest kompetentne i wiarygodne sprawdzenie tych... Widzę, że nie bardzo. Nie. Uśmiecham się dlatego, że ta procedura uproszczona, o której mówiliśmy, tak, jest znacznie częściej wykorzystywana przez to, że też jest łatwiejsza i szybsza niż ta klasyczna procedura zezwoleń na pracę. Ja tutaj mówiłam o tych 40 tysiącach wydawanych zezwoleń na pracę i przy tej procedurze właśnie uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, pracodawca musi pójść do Powiatowego Urzędu Pracy i zadeklarować, złożyć jakby ofertę, zadeklarować, że poszukuje cudzoziemca o konkretnych kwalifikacjach. Wówczas starosta, czy no, tak naprawdę robi to Powiatowy Urząd Pracy, sprawdza, czy w rejestrze bezrobotnych ma osoby, które mają takie kwalifikacje. Wcześniej weryfikuje też, czy te kwalifikacje nie są adekwatne do tego zawodu, czy do tego stanowiska, czy wymagania, które ma pracodawca, są adekwatne do stanowiska, które chce powierzyć cudzoziemcowi. Jeśli nie znajdzie takich osób w rejestrze, czy jeśli znajdzie w rejestrze, skieruje je na rekrutację do pracodawcy, a pracodawca z różnych powodów stwierdzi, że nie chce zatrudnić. Komplikuje to życie. Prawda? Oj, tak jak już widzę, jak on sprawdza i wysyła i tam ci sprawdzają i potem jeszcze. Znaczy, to ile to trwa, przepraszam? Zgodnie z przepisami ustawy, jeśli nie ma w rejestrze bezrobotnych odpowiednich osób, to starosta musi wydać taką informację w ciągu 14 dni. Natomiast jeśli są takie... Ale tak naprawdę to ile to trwa? Tak naprawdę trwa tak jest. Krótko, tak. To znaczy, jeśli nie ma w rejestrze bezrobotnych takich osób, to jest bardzo szybko. Natomiast jeśli są takie osoby w rejestrze bezrobotnych, to w ciągu 21 dni musi być zakończona cała procedura weryfikacji, czy te osoby, które są, odpowiadają też pracodawcy, czy chcą w ogóle podjąć i czy ta praca jest odpowiednia. Bardzo często oczywiście zdarza się, że z różnych powodów bezrobotni odmawiają, czy nie mają ochoty, ale też ochoty, no, to też wiążą się z tym szczególne konsekwencje. Ta praca nie jest odpowiednia, na przykład jest pracą na podstawie umowy o dzieło, co z punktu widzenia bezrobotnego jest oczywiście mało. Panie Łukaszu, właśnie, pani z doradcą zawodowym, proszę powiedzieć, to jak to wygląda ten system z pańskiej perspektywy? To znaczy ten system akurat, ten przypadek, o którym mówiła pani Magdalena, no jest dość skomplikowany i on jakby utrudnia bardzo życie pracodawcom, bo jakby jeżeli ktoś chce kogoś na tu, teraz, już i musi uczestniczyć w całej tej procedurze testu rynku pracy, później czekać na wydanie zezwolenia, no to się robi problem. Natomiast ja też nie chciałbym, żebyśmy zostali z takim poczuciem, czy takim wrażeniem, że to jest wszystko, że ktoś chce zatrudnić cudzoziemca, to jest tak bardzo skomplikowane. Bo nie wszyscy, jeżeli mówimy o tych krajach, sześciu krajach, tak naprawdę za naszej wschodniej granicy, to wystarczy zarejestrować oświadczenie. Jeden dzień i tego samego dnia tak naprawdę, albo dzień później można już takiego cudzoziemca zatrudniać. Jeśli ma niskie kwalifikacje. Niekoniecznie. Może to być tak samo informatyk, tak, z Ukrainy, okay, czy rozumiem, z Gruzji, bądź z Białorusi. Tak samo bardzo wielu cudzoziemców, tak jak podkreślam, jakby nie musi w ogóle występować o zezwolenie brać udział w tym teście. Więc to jest kwestia jakby dowiedzenia się, ale to już, to jest to, co my robimy na doradztwie, to jest to, co my robimy w fundacji. Czyli staramy się jakby uświadomić samych cudzoziemców, żeby oni wiedzieli, żeby na przykład w swoich dokumentach aplikacyjnych wpisali, jeżeli nie potrzebują zezwoleń, to żeby napisali od razu na samym, tuż pod nazwiskiem, że słuchajcie, ja nie potrzebuję zezwolenia, mogę pracować na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Więc w niektórych przypadkach jest to skomplikowane, bo trzeba przechodzić ten test, ale w bardzo wielu przypadkach jest to bardzo prosta procedura, więc jeżeli chodzi o wschód, który dzieli i rządzi na polskim rynku pracy, to jeżeli chodzi o tą procedurę uproszczoną, gdzie wystarczy zarejestrować oświadczenie, to jest dzień. I to jest tak naprawdę, nie wymaga absolutnie, nie wiąże się z żadnymi komplikacjami. A co by panu pomogło, panie Pawle? Co by panu ułatwiło pracę, teraz pan pobyt w Polsce, radzenie sobie tutaj, to co trzeba było by zmienić, żeby pan miał łatwiej, żeby to było bardziej sensowne? Najpierw potrzebne by było dać więcej informacji dla tych osób, które przyjeżdżają, bo tu z mojej strony na przykład wszystko się robiło tak samodzielnie. Dowiadywałem się o PESEL-u, dowiadywałem się o meldunku, znajdowałem znajomych, kto mnie zamelduje właśnie w Warszawie. To jeszcze inny problem i niezaufanie straszne. Brak zaufania? Brak zaufania, tak. I teraz już jak mam PESEL, jak mam zameldowanie, jak mniej więcej znam się na rzeczy, to tak naprawdę nic nie potrzebuję. Ale jakby ktoś mi powiedział o tym wszystkim tak dwa lata temu przed przyjazdem, to by wszystko u mnie zajęło nie dwa lata, a może rok. Tak. To by znacznie było. Taki list mam. Tutaj kilka zresztą listów. Może państwa zaprosimy do rozmowy. Zapraszam. 7 trójek. Ale na razie przychodzą listy. Dziękuję. Proszę o więcej. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I to jest pani Barbara, bardzo miła pani, która pisze tak do mnie. Bardzo proszę o mniejszy entuzjazm, jeśli chodzi o imigrantów z dyplomem lekarza. Oczywiście, że jest mi żal pana Pawła, jak słyszę, bardzo sympatycznego, ale nie otwierajmy drzwi bezkrytycznie dla wszystkich absolwentów szkół medycznych ze wschodu. Czy jest pan pewny, że Uniwersytet w Taszkencie przygotował pana Pawła do wykonywania zawodu lekarza w Polsce? Bo ja nie mam pewności. Jeśli nasze państwo będzie dobrze działać, na razie trochę to nie wychodzi, to problem z nostryfikacją dyplomu nie będzie problemem, potrzebna będzie tylko wiedza i doświadczenie. No to jest kilka pytań się nasuwa, no ale jedno z nich jest takie, czy państwo polskie, nie wiem kto w tym państwie polskim, jaka agenda, jaka struktura mogłaby tutaj pośredniczyć bardziej aktywnie w tej sprawie? Czy to jest możliwe? Bo tutaj, jak rozumiem, korporacja zawodowa jest stroną i sędzią, tak? Właściwie. Tak, izba lekarska, samorząd lekarski ma tą kompetencje do sprawdzania, uznania tych kwalifikacji. Tak, to dotyczy zarówno lekarzy, jak i wszystkich innych regulowanych zawodów. Oczywiście w momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cudzoziemców będzie znacznie większe, bo cały czas powiedzmy sobie, że ta liczba cudzoziemców w Polsce i to zapotrzebowanie właśnie determinowane czy deklarowane przez pracodawców, czy pokazywane przez pracodawców przez te rejestrowane oświadczenia, nawet jeśli mówimy o tym, że w tym roku jest, w ubiegłym roku była zarejestrowana rekordowa liczba oświadczeń, ponad 300 tysięcy, to nadal to nie jest dużo w skali kraju tak dużego jak Polska, ale w dalszej perspektywie oczywiście jest możliwe, żeby pewne jakieś umowy dwustronne czy bilateralne w bilateralnych kontaktach z konkretnym państwem, no czy właśnie, na bo to jest przykład Unii, prawda? Też nie jesteśmy pewni, czy uniwersytet, nie wiem, ja przepraszam, ja nie mam pojęcia, czy to jest dobry czy zły, w Lyonie czy tam w Tuluzie, czy on szkoli lekarzy na wysokim poziomie. Tego też nie wiemy. To też jest kwestia zaufania. Tylko, że na poziomie Unii jest jakby uregulowane, no są uregulowane pewne elementy. Tak. To znaczy, ile jest kształcenia praktycznego, ile teoretycznego. Szczegóły właśnie w przypadku tych niektórych zawodów, w tym także zawodu lekarza, są uregulowane. Stąd też pytanie, czy wątpliwość pani Barbary jest jak najbardziej uzasadniona. No, nie jest możliwe, żeby Izba Lekarska znała programy kształcenia, czy poziom kształcenia wszystkich uniwersytetów medycznych na całym świecie. Stąd też ta konieczność porównania dyplomów, porównania kwalifikacji. Ale można tym lekarzom tutaj pomóc, żeby się jakoś szybciej dali radę z tą nostryfikacją polską. To na pewno. No właśnie, bo my chyba, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jakby chyba nikt z nas nie myśli o tym, żeby dawać fory tym cudzoziemcom, żeby w kwestii egzaminów, nostryfikacji, czy w ogóle w pracy traktować ich w sposób inny niż ulgowo, czy w sposób inny niż Polaków. Jakby to, o czym rozmawialiśmy w kontekście na przykład języka polskiego i to, o czym Paweł mówił, że gdyby mu pewne rzeczy ułatwić, czy dostarczyć pewnych informacji, cały proces dochodzenia do tego miejsca, w którym jest teraz, nie zająłby 2 lat, tylko rok. Tak. I tak naprawdę o to chodzi. Tak? Żeby jakby warunki dla wszystkich były takie same, ale z racji tego, chociażby w kontekście języka polskiego, czy w kontekście dostarczenia informacji niezbędnych do tego, żeby sobie poradzić, czy zintegrować się z polskim społeczeństwem, żeby to wsparcie było większe po prostu. A no właśnie. Krótko czy długo? Króciutko. Ja myślę, że tutaj właśnie to jest proces, którego się uczymy. Tak? Powstało dużo organizacji pozarządowych, na przykład takich jak Fundacja dla Somalii w ostatnim okresie, także dzięki środkom unijnym, które z wykorzystaniem tych funduszy unijnych mogą pewne projekty dedykowane cudzoziemcom prowadzić. I jest kolejna, w nowej perspektywie finansowej, kolejny fundusz na rzecz integracji ze środkami przeznaczonymi na rzecz integracji cudzoziemców, który również będzie wykorzystywany. Proszę pamiętać, że my się cały czas uczymy, jak tych imigrantów przyjmować i jak poprawiać swoje podejście. Ja mam nadzieję, że państwo nie mają takiego poczucia, że to jest jakiś atak. Nie, absolutnie nie. Po prostu chcemy wiedzieć, bo to jest bardzo mało rozpoznana jeszcze sprawa. Dokładnie. A ciągle się mówi o tym, że imigrantów jest coraz więcej i będzie potrzeba jeszcze więcej. No to chcielibyśmy wiedzieć, jak to wygląda. Dlatego musimy się do tego przygotować. Dokładnie, to jest też kwestia jakby niepowielania błędów, które zostały gdzieś tam popełnione wcześniej przez inne kraje, tak żeby po prostu ta integracja przebiegała w sposób jak najmniej... O integracji jeszcze porozmawiamy, dobrze? Tylko teraz najpierw porozmawiamy ze słuchaczami. 7 trójek, zapraszam. Pan Krzysztof, którego witam i przepraszam, że się pan tak wyczekał długo, ale mam nadzieję, że pan nie ma żalu. Zapraszam i słuchamy. No nie, bo powiem państwu, że w publicznych radiach, bo to samo było na Jedynce przed chwilą, też w innych publicznych radiach takie, zwłaszcza w świetle sytuacji, która się dzieje w zachodniej Europie, nie tylko w zachodniej Europie, bo i w Stanach, i wszędzie tam, gdzie emigracja... jest taka rozbieżność interesów między biednymi Polakami, biednymi, coraz słabszymi, właśnie żeby zastosować, nawet jeżeli byśmy zrobili jakieś szalone założenie, że można naturalizować imigrantów i stosując różne środki, no na przykład Jugosławia dawna, która została zniszczona przez Amerykę pod różnymi pretekstami, rzeczywiście robiła to skutecznie, ale to do pewnego czasu działało, dopóki jest silne państwo. No my, słabi Polacy, którzy nie mamy pracy, którzy populacja olbrzymia, kilkumilionowa za chwilę wyjedzie z Polski, no i po prostu w interesie korporacji jest pomieszanie, zrobienie takiej wieży Babel, pomieszanie ras, które w naturalny sposób się nie integrują, bo nawet w Ameryce wszędzie są getta, gdzie praktycznie Ameryka jest powstała prawie od początku, no zabijając tam Indian, czy których było bardzo niewiele, tłamsząc powiedzmy ich kulturę, i powstała rzeczywiście jako zlepek różnych kultur, do dzisiaj się nie zjednoczyła i no tylko dobrze. Wielkie pchane pieniądze. A ja mi się dziwię panu Staszkiewiczu, że legitymizuje taką propagandę, dlatego że Polacy, którzy, bo on jest Polakiem, w przeciwieństwie do innych, którzy mówicie nawet z Somalii, no brawo, ktoś no dobrze, był w Somalii. A tak teraz jakaś puenta i może do rzeczy. Więc proszę państwa, nie ma potrzeby żadnej, to jest fikcja kompletna, propagandowa, antypolska, że jest potrzeba zatrudniania kogoś. Już nie mówiąc, że Niemcy nie chcą do lekarza chodzić kolorowego i ludzie się boją wszędzie na zachodzie, a tutaj chce się pchać jak najwięcej. Aha. I zagraniczne korporacje chętnie zatrudniają kolorowych, bo oni są nielojalni. Panie Krzysztofie, znaczy bardzo dziękuję, bo to już pan, to już idziemy, ja myślę, że idziemy w rasizm, że kolorowi są nielojalni, to jest rasistowska teza, protestuję, ale proszę powiedzieć, no dobrze, ale teraz rozmawiamy o sensowności samego procesu. No, popatrzmy na życzliwie na wypowiedź pana Krzysztofa i wyłuskajmy z niej taką oto tezę, że no dobrze, może ja to powiem inaczej. 25% młodych Polaków nie ma pracy. Prawda? Są to ludzie no, często wykształceni bardzo wysoko. No to dlaczego właśnie, po co nam są imigranci? Ja myślę, że najpierw się może króciutko odniosę do tego, co powiedział pan Krzysztof, a w zasadzie nie do tego, co powiedział, tylko czego to jest dowodem. Znaczy, tak, jest to dowodem na to, że my jako społeczeństwo nadal nie jesteśmy przygotowani na jakiś nadmierny napływ, taki nagły napływ cudzoziemców, i że właśnie to musi być proces, którego wszyscy musimy się uczyć, zarówno na poziomie urzędów, jak i właśnie takie rozmowy, czy takie audycje są szalenie potrzebne po to, żeby pewne mity obalać, czy pewne rzeczy tłumaczyć, jak chociażby to, dlaczego ważne jest, żeby cudzoziemcy z polskim pochodzeniem mogli w Polsce wykonywać pracę. No tak, ale to nie tylko o nich mówimy. Jak zawód. Nie tylko o nich mówimy. Tak. Natomiast cudzoziemcy są nam potrzebni z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że wzbogacają też naszą kulturę i nasz kraj, a po drugie dlatego, że pracodawcy nie mogą, ja mówię tutaj oczywiście z punktu widzenia Ministerstwa Pracy, gdzie główną osią naszego zainteresowania jest rynek pracy, po prostu nie mogą znaleźć osób o konkretnych kwalifikacjach, jeśli albo nie mogą znaleźć pracowników w danym okresie, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców. I pomimo tego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, ta liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, ona jest naprawdę jeszcze znikoma. I tutaj absolutnie nie można mówić o tym, że cudzoziemcy zalewają nasz rynek. To są takie jakby sektory, na czy przykład po prostu nie ma pracowników. Gdzie nie ma pracowników. Sadownicy w Grójcu, czy w Płońsku, czy w okolicach Lublina, żeby zebrać jabłka czy truskawki, w krótkim okresie czasu potrzebują dodatkowej siły roboczej. No tak, ale tutaj była mowa o tym, że o niekompatybilności imigrantów, tak? Że to jest tak, że być może są takie przypadki, że takie kultury, które są niekompatybilne. Tak jest, czy nie? No to jest pewnie pytanie o skalę napływu i tempo tego napływu tych imigrantów. To jest podstawowa kwestia, tak? Znaczy, nie oszukujmy się. Problemy, które ma na przykład Francja, czy mają Niemcy, no imigrant, który zaryzykował swoje życie i przypłynął gdzieś tam do wybrzeża Grecji, Francji, Hiszpanii, no nie wsiądzie w autobus i nie przyjedzie do Warszawy, więc ja bym się nie bał o to, że zaleje nas fala imigracji gdzieś, że będziemy mieli problemy podobne, jak ma na przykład Francja, tak? Czy jakie ma często... Tylko to też jest innego rodzaju kwestia. To jest tak, że w przekazie medialnym jakby do nas trafiają te przypadki skrajne. Tak, tam są milionowe społeczności migranckie i większość z tych ludzi funkcjonuje absolutnie normalnie. Oni się nie rozbijają, oni nie strzelają do ludzi i to, co my dostajemy, to my dostajemy tak naprawdę ten wycinek, to ekstremum. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że większość osób, która przyjeżdża do Polski, to są bliscy nam kulturowo, tak, ludzie ze wschodu, chociażby tacy jak pan Paweł. A jeżeli chodzi o osoby z krajów bliskowschodnich czy afrykańskich, jeżeli oni trafiają do Polski, to nie są ludzie z przypadku. Bo nikt do Polski z przypadku nie trafia, tak? Więc to są osoby, które z reguły były dość dobrze sytuowane w swoich krajach, mają wyższe wykształcenie i one... Większość osób, która przychodzi do fundacji, jakby zna język angielski często lepiej niż ja się nim posługuję w konsultacjach doradczych. Więc to jest tak naprawdę tylko kwestia douczenia się języka polskiego, który łatwym językiem nie jest, i kwestia troszkę, powiedziałbym, tego takiej wyrozumiałości w stosunku do inności tych osób, no chociażby właśnie w kwestii zatrudniania. Bo tutaj była mowa o zaufaniu. Pan Paweł też o tym powiedział, prawda, że zetknął się z problemem braku zaufania. No, pan Krzysztof to dzisiaj już promieniował tym brakiem. No ale jak to jest właśnie z tą integracją, panie Pawle? Co by pan, czego pan oczekuje od nas właściwie? Jak to powinno być, żeby pan się u nas lepiej poczuł? Szczerze mówiąc, wszystko to mogę zrozumieć i brak zaufania, bo każdy pracownik się sprawdza najpierw, tak samo jak Polak, bo ważne jest, jak pracuje. I myślę po prostu, że jak pracodawca da szansę, chociaż na te 3 miesiące dla obcokrajowca, to obcokrajowiec da radę pokazać, że on może pracować, że on chce pracować, i motywacja rzeczywiście tu jest większa, bo muszę się utrzymać, muszę wynająć mieszkanie, nie ma prawa chorować i wszystko, co stąd wynika. Mhm. Jasne. No jeszcze może taki list na koniec. Nie wiem, do kogo to byłoby pytanie. Ale refleksja jest właściwie bardzo logiczna, moim zdaniem. Pani Magdalena, znacznie taniej i krócej nauczyć lekarza z obcego kraju języka polskiego, niż wykształcić polskiego studenta medycyny. Nie chodzi o to, by nas leczyli tylko obcokrajowcy, ale dajmy szansę innym. Prawda? Dokładnie tak. To znaczy, to jest to, o czym mówimy w zasadzie od początku. Jeśli brakuje jakichś kwalifikacji, osób z konkretnymi kwalifikacjami na polskim rynku, to a są chętni cudzoziemcy, żeby pracować w Polsce, to dlaczego nie dać im szansy? No myślę, że wiele się możemy nauczyć od takich osób. No właśnie. Pod każdym względem. A to prawda. Bardzo dziękuję. Panie Pawle, no to ściskamy kciuki, żeby pan już w końcu dał sobie radę, się przebił. Dziękuję. Przez te nasze różne bariery. Żeby panu było u nas lepiej, a nam z panem. Pan Paweł Parwatow był z nami dzisiaj, pan Łukasz Olszta, doradca Dziękuję. Zawodowy z Fundacji Dla Somalii, i pani Magdalena Sveklej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Świetnie pani sobie radziła pod Dziękuję gradem pytań. Bardzo. Ale też... Myślę, że to, co jest ważne, to żeby o tym rozmawiać jak najwięcej. Wtedy to zrozumienie i te stereotypy będą mniej dokuczliwe i dotkliwe, i to będzie z korzyścią też dla właśnie I też myślę, żeby mieć kontakt po prostu z realnymi ludźmi, a nie z przekazem medialnym, który się ogląda jakby na co dzień i w kółko w serwisach informacyjnych. Bardzo słusznie. Dziękuję. Dajmy im szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia, bardzo. Dariusz Bugarski.